الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاص والله يعطي ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم علماء الكرام، طلبة عزيز، محترم بھائیو اور بزرگو، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی ہے جو صحابی جلیل سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ نمبر ایک، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں. دین کی سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں دین کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، دینی مسائل و احکام کا شعور اسے نصیب ہوتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کو دین کا علم نصیب ہو جائے، سمجھ آ جائے، اسے اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت سے نوازا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے کتاب اللہ قرآن مقدس، اور دوسرے ہیں سنت رسول اللہ یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال و اقوال جس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو دین کی سمجھ کب حاصل ہوگی؟ جب آدمی کو قرآن و سنت کا علم حاصل ہو. پھر اس علم کے درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف الفاظ پڑھنے پر قادر ہے، جیسے ناظرہ خان، یہ بھی ایک درجہ ہے، یہ ادنا ترین درجہ ہے. معنی کا کچھ پتہ نہیں اور زبانی یاد بھی نہیں، بس اتنا علم ہے کہ دیکھ کے آدمی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ دیگر کتابیں جب ہی نفع دیتی ہیں جب انہیں سمجھ کے پڑھا جائے، اور قرآن کو آدمی بے سمجھے پڑھے پھر بھی نفع ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو 30 نیکیاں مل گئیں الف لام میم کہتے ہی. حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ یہ الف لام میم ایسے الفاظ اور حروف ہیں جن کے معنی کا کسی کو علم نہیں، پھر بھی ثواب ہے. تو آدمی قرآن پڑھے اور کچھ نہ سمجھے پھر بھی نفع میں ہے، اور اگر اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ زبانی یاد بھی کر لے پھر تو اور فضیلت کا مستحق. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جنت کے درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی، اور جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے میں اتنی مسافت ہے جیسے زمین آسمان کے درمیان مسافت ہو، اور صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے ترتیل کے ساتھ ایسے ہی اب بھی پڑھو، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہی تمہاری منزل ہے. 30 بارے پڑھتے پڑھتے قرآن کے ساتھ کتنے اونچائی پہ یہ حافظ قرآن پہنچے گا آپ انداز لگائیے. تو اگر اس پڑھنے کے ساتھ آدمی سینے میں قرآن کو محفوظ کر لے بہت بڑی سعادت سے بہرور، دنیا آخرت کے اندر اس کا اعزاز اور اکرام. ابھی آپ نے چند بچوں کو دیکھا اتنے بڑے مجمع میں ان کی دستار بندی ہوئی، قیامت میں اربوں خربوں خربہ خرب اربہ عرب مخلوق کے سامنے اس کی عزت افزائی ہوگی، تب اندازہ ہوگا کہ حافظ قرآن کا کیا مقام. اس کے بعد اور آگے بڑھیے، جو قرآن پڑھ لیا اور جو قرآن سینے میں محفوظ کر لیا، اب اس قرآن کے معنی بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ہدایتیں دے رہے ہیں. پھر اس عالم دین کا وہ مقام ہوگا کہ یہ ستاروں کی طرح چمکے گا، یہ امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنے گا، یہ دین حق کے نشر و اشاعت کا کام انجام دے گا، اس کے اجر و ثواب کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. جو قرآن پڑھ بھی رہا ہے، قرآن یاد بھی کیے ہوئے ہیں اور قرآن کو سمجھ بھی رہا ہے، اور اسی قرآن پاک کی تشریحات سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، اور پھر قرآن و حدیث سے نکل کر فقہ کا نمبر آتا ہے، طہارت سے لے کر کے اور موت تک کتنے ابواب ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کا علم آدمی کو نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اسی کی طرف اس حدیث کے ٹکڑے میں اشارہ کیا گیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہ مفتیان ہی مراد لیے جائیں جنہوں نے کسی مدرسے میں رہ کر افتا کی سند حاصل کی ہو، بلکہ جس کو بھی دین کی سمجھ آ جائے، چاہے اسے سند ملے یا نہ ملے، وہ اس کا مصداق ہے، اور جسے سند مل جائے مگر دینداری نہ آئے وہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ مدرسے تو اب شروع ہوئے، سندیں تو اب ملنے لگی، حدیث تو 1400 سال پہلے کی ہے، تو آدمی کے اندر دینی سمجھ دینی شعور آ جائے، خود علم ہو تو بہت بہتر، نہیں تو علماء سے پوچھ کر کے عمل کرے، اپنے بڑوں سے پوچھے، معتبر لوگوں سے رابطہ کرے، دینداری کے مطابق زندگی گزارے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ اور پھر دوسرے جملے میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ وانما انا قاسم ويعطي الله، فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہ میری حیثیت تو تقسیم کرنے والے کی ہے، دینے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے، میرا کام تو ہدایت بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا ہے، مرکز اور مرجع بنا دیا ہے، میرا کام ہے کہ میں ہدایت بانٹوں تقسیم کروں، لیکن ہدایت ملے گی اسے ہی جو اللہ کی نظر میں جس کے لیے ہدایت مقرر ہو چکی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں ہدایت ملے، ایسا نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں گے وہ ہدایت حاصل کرے۔ دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت کو یا صدقے کے مال کو یا دیگر اموال کو صحابہ میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرماتے تھے، تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ظاہر میں دیتا ہوا نظر آ رہا ہوں، لیکن دلوا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں تو واسطہ ہوں بس، میں اس مال کا مالک نہیں ہوں، مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو دینے کو کہیں گے اسے دیا جائے گا، اللہ نے جس کے لیے منظور کر دیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس تک مال پہنچے اس تک پہنچے گا، اور جس کے لیے منظور نہیں کیا اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو قاسم سے چاہے اموال مراد لیے جائیں، یا ہدایات مراد لیے جائیں لی جائیں یا روحانیت مراد لی جائے. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو واسطہ ہوں بس, کرنے والی ذات, دینے والی ذات, عطا کرنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالی. اور تیسرا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری یہ امت جو امت مرحومہ ہے قیامت تک بحیثیت امت کے ہدایت پر قائم رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت راہ حق سے ہٹ جائے, نام و نشان مٹ جائے, آثار باقی نہ رہے, دین کی روشنی بالکل ختم ہو جائے. فرمایا جب تک اللہ کو دنیا کو باقی رکھنا منظور ہے اس وقت تک میری امت راہ حق پر قائم ضرور رہے گی. دیگر روایات میں آتا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی ضرور بھی ضرور, اور پوری دنیا کوشش کر لے گی کہ اس جماعت کو اور اس گروپ کو اور اس اہل حق لوگوں کے نفوس کو دنیا سے ختم کر دے. فرمایا مٹانے والے مٹ جائیں گے مگر یہ جماعت نہیں مٹے گی. لا یضرهم من خذلوا لا یضرهم من خالفهم, مختلف الفاظ. پتہ چلا کہ یہ دین وقتی دین نہیں ہے, قیامت تک رہنے والا دین ہے. یہ امت بھی قیامت تک رہنے والی ہے. اس کے لیے اللہ نے اسباب عطا کیے ہیں کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. ان اسباب میں بہت بڑا سبب, بہت بڑا ذریعہ یہ مدارس کا نظام ہے, آزاد نظام, جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے, علوم نبوت پڑھائے جا رہے ہیں, قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں یہاں کی درسگاہوں سے بلند ہو رہی ہیں, دینی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہے. جہاں جہاں بھی اس طرح کے مدارس موجود ہیں وہاں دین زندہ ہے, وہاں علماء حق کی جماعتیں موجود ہیں, وہاں بدعات کی نفی ہے, سنتوں کا نور ہے, کرنیں ہیں, روشنیاں ہیں. اللہ نے بطور اسباب کے ان اداروں کو قائم کیا ہے. ایسی شخصیات ہمارے اسلاف میں پیدا ہوئیں جنہوں نے دین کی اشاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا, تکلیفیں مشقتیں برداشت کی, قربانیاں دی, باطل کے مقابلے میں ہر محاذ پر ڈٹے رہے, دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کیا, دین کے یہ چراغ جگہ جگہ جلا دیا, بستی بستی میں, شہر شہر میں, جنگل میں, دیہات میں. آج آپ بر صغیر کے کونے کونے میں چلے جائیے, یہ مبارک سلسلے قائم ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تینوں باتیں جو اس روایت میں ارشاد فرمائی گئیں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے, ہمارے لیے بشارت بھی ہے. نصیحت یہ ہے کہ ہم دین پر قائم رہیں, دینی سمجھ, دینی شعور اپنے اندر پیدا کریں, اور نصیحت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا, اس سے مانگا جائے, دینے والی ذات اللہ تعالی کی لو اس سے لگائی جائے. اور یہ تسلی ہے, یہ اطمینان ہے کہ امت بحیثیت امت کے راہ حق پر قائم رہے گی استقامت اسے نصیب رہے گی. بے شک فتنے اٹھیں گے, گمراہیاں پھیلیں گی, بدعات کا شیوع ہوگا, اختلافات ہوں گے, لیکن حق بہرحال غالب رہے گا. دلیل کے اعتبار سے, براہین اور حجت کے اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق ہی میں شامل فرمائے, ہر طرح کی گمراہی ضلالت زلات سے حفاظت فرمائے, دین کی خدمت میں تا زندگی لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد. حضرت کا حدیث پاک کرتے ہیں